أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد دعوت دی سورت بیان دا حل حرمت دعوت دی سورت دا بیان دا حل حرمت یعنی توضیح الحلال والحرام اور ربط دی سورت دا مخت سورت سرا پسو وجوہ باندے دے یو وجدا دا چمخ کی صورت کے ار کلے چ بیان کو د اصلاح د معاشرے نپدی صورت کے بیان دے د وضاحت د حلال و د حرام مطلب دا اصلاح د معاشرے دے اوکن اس اصلاح د خراس کاک دا مطلب دا خریب اس دویم مناسبت دا دے چی پا آخر دا سورت کی نفی دا شرک فی التصرف وا او پا دی سورت کی نفی دا شرک فیلی دا نمتصل راوڑو ذکا چی شرک فی التصرف دا بندر اسی شرک فیلی تا ذکر شرک فعلی دا ذریعہ دا شرک فی التصرف نو شرک فعلی دا غیر رد کئی دید پارا چی اغا ذریعہ دا شرک فی التصرف اغا بندشی نو رد شرک فی التصرف مخ کے کرے او دلتا رد کئی دی صورت کی دا شرک فعلی درم مناسبت ادا دے چی شرک فی التصرف متضمن دے شرک فعلی لا چی او بندہ شرک فی التصرف کئی نو شرک فعلی بخامخا کئی نو رد شرک فی التصرف چی متضمن دے شرک فعلی لا داغی رد اوک پا سورہ نساء کی نو پا دی کی رد داغ متضمن کئی رد کئی دا شرک فعلی بل مناسبت ادا دے چھ دا سورت دا دی سورت دا مخ کی سورت سر مناسبت دا دے چھ مخ کی سورت آخر کی اللہ یبین اللہ لکم ان تضلوا نو دا دی صورت پا اول کی بیان دا غا احکام ضروریو دے چاگی سر انسان دا گمراہی نبچ کی گی او دی لوی ربط دا متلی دا صورت دا مقطع دا صورت سرا مطلب دا مخ کی صورت آغا چی ختم شوئے او دا سورت چی شروع شوئے نو دی شروع تا مطلے ہوئی او ختم دو تا مقطع ہوئی مطلب دا مناسبت دا مطلی دا سورت دا مقطع دا سورت سرا بل مناسبت دا دے چی پا مخ کی سورت کی بیان دا مختلف قسم عقود نو پا دی صورت کی اللہ وی اے مومنانو اوفو بالعقود مخی مختلف قسم عقدونو کلیوی و آتو الیتام اموالهم کلیوی فنکحو ما طاب لکم او کلیوی و آتو النساء ورگی زنانو تداغی مہرونا کلیوی و لا تؤتوا السفهاء اموالکم کلیوی وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح کلیوی للرجال نصیب نکلوی واللاتی یاتین الفائشة من نسائکم نداغی بارکی فام سکوهن دغشان نور شپارس احکام یا تا احکام ندا مختلف عقدونو نوقودو مددی صورت پا اول کیوئی اے مومنانو اوفو بالعقود بل مناسبت دادے کی دا مخی صورت پا اول کی بیانو دا مبدا دا عالم او پا دی صورت کی بیان دا دا انتہا دا عالم اگر دا صورت پا اول کیو او دا دا صورت پا اخر کیو اگر دا صورت پا اول کیو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ او دا دی صورت بالکل پا اخر جوئی هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم او بیا بشارت دے نپمر کی صورت کی بیان دے دا مبدا دا عالم دا شروع دا عالم او پا دی صورت کی بیان دے دا انتہا دا عالم درشان یو مناسبت دام دے چپس داغنا چمل راگے پا امور انتظام یو باندے او پائے باندے کلک شوئی نبیا مسجد جہاد میں یو ذل بیان دا مسلی دا توحید دے اور رد دا قسم او دا شرک او مقصد دا دے چی بغیر دا اللہ نا دا بلچا نظر نیاز اغم منی سورت آئی کی بیان دے دا مسلی دا حل حرمت اور سورت لس حصی وے اول حصہ کی بیان دا مسائل اربعہ دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نیازات اللہ نیازات العباد او دا اول حصہ انزو آیاتونو کدا او دویم حصہ دشپگم آیت نوالی ترلسم آیت پوری دے یعنی پنزو آیاتونو کی مخکنی حصہ نو پنزو آیاتونو کی دویم حصہ او پدی کی بیان دے دا امور مصلحو ممدو دا مبلغ او تخویف او بشارت دے او در محسا دا یولسم آیت نگا او پدی کی بیان دے دا خبائص دا اہلی کتاب بیان دے دا خباستون دا اہلی کتاب او سلورم محسا کی سلورم محسا دا شلم آیت نگا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او پدی کی بیان دا احوال دا متکلمینو دے پدی کی بیان دے دا احوال دا متکاسلینو او دا در شپگشتم آیت پوری دا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اوفو بالعقود پوروالیو کئی پا وادو باندی پاک دنو باندی وادو لوزنو باندی پوروالیو کئی احلت لکم حلال کریشی استاسو پارت بہیمت الانعامی چار پایل ڈنگرو الا ما یطلع علیکن مگر آگا چولو سیشی بتاسو باندی شغیط و نیازات اللہ مطلب دا اللہ چی دے یو شیک میں احترام ویلے دن آغا پتا سباندی لازم دے نیازات اللہ صحیح نیازات العباد غلط تحریمات اللہ صحیح تحریمات العباد غلط دا سلور مسائل ذکر کئی اللہ ما اطلاع علیکم مگر آچو لستے شبتا سواندے غیر محل سیدی شیطا سم حلال گنن کی دخکار وانتم حرم او حال دا چیئیتا سو پہالت دے حرام کی مطلب دا پہالت دے حرام کی ای نتاسو باندې ښکار کول دا حرام دی. شی تاسو غیر محل سوده نه حلال ګڼون کی د ښکار و انتم حرم. او حال دا دی چې تاسو په حالت دی حرام گیا او دی لوی تحریمات اللہ. خدا تحریمات اللہ بیا دو قسم ای یو توئی تحریمات اللہ موقت نو دویم توئی تحریمات اللہ مؤبد. داو گر دا تحریمات اللہ موقت دی مطلب دا خکار در باندے خکار کول در باندے دو چھے حرام دیا ترسو چتا سبحلت دے حرام کی ایا او جی کلے حرام پرانی سیلے شنو بیا خکار کول اغد حرم نہ بہر اغ جائز دیا بیا خکار کول اغ جائز دیا حرم کے خکار کول اغ جائز ملی کہ انسان پا حالت دے حرام کے دے او کب پغیر دے حرام نہ دے. درشانی ور پسیو گورا نیازات رحمت تحریمات اللہ آیت گورا تنزل یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم تنزل سورہ مائدہ. اے مومنانو موئن اخکار او حال دا دے چی ایتاسو پا حالت دے حرام کے حالت دے حرام کی درتدہ شے جائز رشپد میں بھی کبھی آو گورا اللہ وی وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما او حرام کرے شید بتا سو باندے اخکار دو چی ترسو پوری چی ایتا سو بحالت دے حرام کے امخ کی سوئی وحل لکم صید البر و طعامو دریاد اخکار دل جائز دے ندیل وی تحریمات اللہ موقت یعنی دا تر یو وقت پوری دا شیری ندویم دے تحریمات اللہ مؤبد چمیشد پارا و حرام یا داغی اگر درمیت کی حرمت علیکم المیتتو الاخری حرام کرشی دا پتا زبانی مردار وقت مینا او وخد خندیر نظر دا غیر اللہ کمشن کی خطی سر ساوتی ٹکول سر تین ساوتی اور غریدو سر تین ساوتی قربان والے شوئی ساتھی ہوتی درندگان اکھڑلے ساتھی ہوتی ہاں کدین الاسان نو ہوتے ہو لخ کی تالال کن اللہ ما زکے تم بیا دل جائز دی بیا اللہ وی کمشے چپ دم مخلوق نظر شو درگاہوں لو من لے شناغ در باندے حرام دے قسمت معلومول پا پالونو اچولو باندے دا در باندے حرام دینو دا اس تحریمات اللہ مؤبد دیا مطلب دا ہمیشہ ہمیشہ دا پار حرام دیا. دلشانی آیت گورا چی سویم دے دا سورہ مائدی چی اللہ وی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام آیت گورا نوی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دا تحریمات اللہ مؤبد دیا مطلب دا سی حرام لی چھتنی التا پا حرام کی گنی حرام دیا یا گنی یو خاص وقت کی حرام دی نبس اروہ حرام دی اروہ حرام دیا درشانی نیازات اللہ دیا نیازات اللہ چی مطلب دا یو شے اللہ داری عزت احترام ویلے دے نداری عزت احترام پتا سبان دی لازم دے اللہ چی دکم شے عزت احترام ندے ویلے لکا رست راضی بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام دا اخان و ساردیو دا دے پزان ماندی بنگنل دا دی عزت احترام بے ساتلو نو وی دا در باندی حرام دیا دا در باندی سی دا در باندی بندی او حرام دیا مطلب دا دی احترام در باندی نشتا دے لکا سنگا جی ناپو خلق وی دا دا بابا بندے نو دل تخکار کول چاہے نو دا منوی دل تخکار کول دا منلی دغه شانی کلوی داد بابا چینا دا دیو میان دی دی خکار کول دا پا ممان دی بندی من لو دا دی دا احترام بساتو دی با خیال ساتو دا شنیشتا دا دغا دی نیازات العباد دی دا سینی دی کلوی دا فلان کئی رل چینو دیوان دی با ممنوی کار نکو دیوان دی با نوی کار نکو فلان کئی رل بان دی با جامنا چو یادا فلان کے قسم جامع چردہ پا ممان دے بندہ ذنی خلقوی دا شورو رس چردہ خانہ دا او دا سنور دیر شرک فیلی دے دا طول دا غلی نیازات العباد دی او دا غلط وانتم حرمو حال دا دے چی ایتا سپا حالت دے حرام کیا تینن اللہ یحکم ما یورید فیصلہ کئی آغا چی رادیشی اے مومنان اللہ تحلو دا اس نیازات اللہ نیازات اللہ دی لا تحلو حرام مگنئی وما حلال مگنئی بیلتی شائر اللہ دن خود دن دا اللہ جماعت دا شائر اللہ ندے خانکابہ دا شائر اللہ ندے دا شاہ نصار دے دا قربانی دا شائر اللہ ندے کہ حاجی دے نجوڑے داغ بیدتی اللہ وی نبک وی دلشانی اکا مکبردن آغد شایر اللہ ندا حضر شیر رحم اللہ وی یو مشر دے معمر دے نجوڑ آغاد شایر اللہ ندا مدلو دا خیالی کوا بیدتی انکی لیسا مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا اے مومنانو حلال مگنی بیدتی دن خود دین دا اللہ ولا شہر الحرام اون دا میاشتو عزت مندو ولالہ دیا اون دا ساروی دا قربانی ولالقال آئے دا اون دا بندی والا دا بندی والا ساروی مطلب دا آگا ساروی چی اگر جگڑا سا بندی مطلب دا سا پڑے والا چولے شوے دے سا سرمن والا چولے شوے دا چی اس نون دا دوڑای سی ٹکڑا والا دی غالی لا چولے شوے دا دا نخرز دی چی دا خدای پور تروان دے ندا آغای بی دا تی چون کئی کل جی دا سو جی پخپلا باندی دا غو مقلدو نوی اللہ وی چی دا غا دا آغا بندیو بیزتی بے نکوی مدسار روخو با خود نکوی آغا محترم دی خوشی کلے دا کڑی دا غاڑی نویستنو وی دا خود گویانو شیرے دا دا گویانو شیرے ویا خبر چنو عمل کولیشی پا آغا والی خبری واندی عمل کولیشی پس باندی پا آغا والی خبری واندی آغا والا خبر پس باندی رد شوا پسواندی رد شو پیس میں درد شیخو بڑی روپی سو رد شو پسواندی بڑی روپی سو باندی رد شیخو وللقلاء اذا اوند بندی والا ساروی ولا آمین البیت الحرام تفسیر خازن وی مراد قلائن اصحاب القلائد دیا مطلب دا پا طریقی دا مبالغی سر منو کد بیزتی دا اصحاب القلائد نینی دا غصارونا چه رب وی دا غغارکو اگا غارو لے چه سشه چولی شویداغی بیزتی مکوانو چه چالا چولی شی دای خود بیزتی مکوان دا غی خود بیزتی مکوان تفسیر خازن وی اراد اصحاب القلائد او تفسیر قرطبی وی دا وللقلائد دا پا حضب دا مضاف سرده مطلب رائے ولا زوات القلائد او ندا دا بندئی والا سارو بیدتی جائز دراغی بیدتی مکوئی ولا آمین البیت الحرام او ندا قسکون کی دا مسجد حرام مطلب رائے چفز خدای پور تروان دی داغی بیدتی مکوئی اب تبون چی طلب کئی اغی فضلا من ربهم مہربانی طرف درف بلنا و رضوانا و رضا منتیاد اللہ و اذا حللتم آر کل چی حلال شوئی تاسو فستوادون پس خکار کوئی آر دے کی عمر دا پار دا وجوب نرازی چی اللہ و اقیم سولاتن جوڑی دا وجوب دا پار دے نکل با عمر وی دا پار دے باحت وَإِذَا حَلَلْتُمْ آر کلچ حلال شویتاسو مطلب دا عمرہ دیو کزان دے حلال کو حج دیو کزان دے حلال کو نفست آدو مطلب دا فاجاز لکم الاشتیاد فستاسو لخکار کول جائز شولا خکار کول دل جائز شول دا مطلب دا چھے آجی با دلیندے ہو دکتو داغی انتظام بم کئی دلیندے ہو دغشی انتظام بم کئی چھے حجو کنو بیا بخکارم کئی من اخکار کول دل جائز شوارو ہی مکو کو جائز شوارتا دید پار اگورے ہوتا ہی سورہ جمعہ اگورا سورہ جمعہ کے اللہ وئی آیت اگورا لسم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دوش کی تو سورت دے اتشت مسی پارا دا لسم آیت دے پسر کلچ پورا کڑے سمود پس خوارش ہے پس مگے کیا طلب کئی من فضل اللہ دا مہربان ہے اللہ نمانا من فضل اللہ دا مہربان ہے اللہ نے مطلب دا دا حلال رزق طلب پسیو زیا اللہ وی کلچ مز پورا کرے شو مز جمعی وشو پس خوارش ہے دا حلال رزق پا طلب کیو زیا دا فن تشرو فیلر دا انتشار چے دا عمر دا پارد استحباب دے وابتغو من فضل اللہ دا امر دا پار دے استحباب دے مطلب دا چی مز پورا کریشنو کو اس خوری گئی نو خیر دے مز پورا کریشنو اس کدہ حلال رزق طرف کوئی نو خیر دے دی دے دا امر دا پار دے باحت دے ولا یجرمنکم اوپور تجنی کی تاسو لشنانو قوم ان دشمنی دے او قوم ان سودوکم دا دی وجنا چی بنکری وی تاسو دا مسجد حرام نا ان تعتدو دا چی بیاتے کوئی تاسو پا دیوان دی مطلب دا بیاتے پی مکوئی و تعاونو امداد کوئی یو تربلا معاونت دا باب دا پار دا مشارکت را لی نمانا و تعاونو امداد کوئی یو تربلا علال بر رپا نیکی باندی و تقوی پا پریزگار ایواندی تفسیر روح المانی مانا کئی علال بر و تقوی مانا کئی پا توحید و سنت باندی امداد کوئی یو تربلا پا فعول توحید و دو سنت و لا تعاونو امداد مکوئی یو تربلا علال اثم والعدوان پا شرک باندی و پا بدعات باندی شرک و بدعات باندی دیو بل تعاون مکوئی ہاں دم رہے چی دا عرص دا پار اخپل اخپل خلقی یو چینا گا دا کیا دا اللہ دا توحید پر چار کے دا سنت دا پیغمبر پر چار کے نا رستا امداد کئی نبل دا چی تا شرکیات کے او یا بدعات کے لگیا دا بدعات پا ترویج کے او یاد آگی پا حمایت کی کتاب لی گلو جو رہے دے وہ این زمادہ موسر والا این زمادہ موسر والا نو آئی کے اشر کئی آئی کے اشر کئی اللہ تعاون و امداد مکویو تربلا علال اسم پا شرک باندی والو عدوانو پا بدعات باندی واتقوا اللہ و یرگ اللہ نے یقین اللہ شدید العقاب سخذاب والا دے حرمت علیکم المیتتو بیان دا تحریمات اللہ موبد حرام کرے شیر پتا سمانی مردار و ادم و وین و لحم الخنزیر او وخد خنزیر چو اردو کے دے او کو وخید او کو سرمنی دا طول حرام دے خو ذکر دا جز اشرف کرے دے مخی مویلیو وما او آغا کریما و حل چواز پور تک ریشی لی غیر اللہ بے بید اللہ ندر پل چاپ دا کلمی باندے مطلب دا دا کلمہ دا الفاظ حرام دیا چی دا چرگ چرگوڑے یا دا شیدہ پا نمد فلان کی نیک بندہ باندے دا شیدر باندے حرام دیا یا وما اوہی لغیر اللہ بے وما اوہا غشے یا ما موصوفا مطلب دا ما نمراد دا کلمہ او آغ کلمہ یا وما او آغ شیع او حل چواز پور تک ریشل غیر اللہ بے دید اللہ ند بل چاپ دا شیع باندے چی دا پا نمد فلان کی نیک بند باندے بل اندہ کلمہ حرام دا نمدہ شیع حرام کر دے دا داسی مثال وے تنر مولانا صاحب وے رحمہ اللہ لکے اسڑے وے انت طالقون نو دا الفاظ وے لمخنی دیا نو دی الفاظ سر حرمت را گے پاغ من کو حقیا اگر خد کی حرمت را گے حرام وال را گے دکشان دی الفاظ سر حرام وال را گے پاغ شیکیا والمنخنقتو او گورا دا سورہ بقرہ گورا التا وی وما اوہل به لغیر اللہ سورہ بقرہ آیت گورا آیت یوصل دری ہویا وما اوہل به لغیر اللہ به جار مجرور مقدم کرے وے او باقی سمرج گرن وما اوہل لغیر اللہ بے تا بیہی اغی مؤخر کرے دے لغیر اللہ اغی مقدم کرے دے والمنخنقتو او خطی کی دن کیا والموقوذتو او تکو لشے والمتردیتو دا غرن غرغری دن کی والنطیحتو پخکر بانی والی شوی وما آغشه کل سبع جی فرل درندگانو نو دا در باندی حرام دی الا ما ذکیتم دا الا استثناء والمنخنقاو دی رستنو طولو نارا دا دی مخین استثناء نارا دی مخین استثناء نارا دیو جی شاب العزیز رحمه اللہ آخ پل توصیر کی وئی چکل نظر دا مخلوق بنو مانیو من لیشا نبیاوی و دیگر با ذکر نام خدا حلال نمیشود بیا پا ذکر کلو دا نم دا خدای باندی اغنا لالی جی کتابی بیا امی جی بسم اللہ اللہ اکبر ما دا حرام دے نداد دی والمنخنقتو دا دی پنزو خبر کئی خبی شویدا لتی تا کئی ساتی اوزیو تا پی ذر چرا راک کا تکول شیو دمر جلتی والی ساتی و تاو تا پی ذر چرا راک کا یا بل بل بل ساروے در اندگانو خورو چتر رالی مدوڑی غی اتخ پیدلو دی لتی تکول ساتی خطاو تا پی ذر چرا رانو دا حلال شو دی باتی خوراک تا لحلال دے وما گو بی حاو آغشے چی حلال کریشی آلن نوسو بے اگا کتروب النحوی جیش پکو اسی پاری اول کی مداغ بیان کرو اگا کتروب النحوی مانا کئی دا علا پا مانا دا لام اجلی باندے دے مانا آلن نوسو بے یعنی دا پار دا درگاونو درگاونو دا پار حلال کریشی دے نو دا در باندے حرام دیو انتا سب سی مولا جی قسمت مالو ویتاسو بل اظلام پا غشو باندے یو دا طریقی دا زمانی دا جاہلیت رد دے لس کا سوا دیو سارو پا غستو کی شرید شوالا پلس کا سوا سارو پا غستی دا بس بیا برال پالگر سارا ناغ سارا با لس غشو پا تیلائی کے نو آغشی بے تاو راتاو کلنو بیاد یو برا مخی شد ما غشراو باسا نچی دو با غشراویس دو ناغیبان اندی با لکلیو چی دا خالی دے مطلب دا دیسو مشتا دے دیسی سپا دیکی مشتا نو دری غشی با آغو چی آبد آغای پا خیال دست پیرو پا نمراواتل ذکر آئی با کس برا خانو نور غشی با آغو چی یو غش برا ہوا تیر زبگی پورا یو برا خرا نو بل غش برا ہوا تیر زبگی دویم برا خرا نو در شانی بل غش برا ہوا تیر زبگی وم برا خرا نو چا جی بگی درانا برا خوان آغو بزان بستا ورگان لو چا جو بگی سپگ برا خوان آغو بزان یو اندازه بختور گانو ناغ دری بزن سپیر گانو دی اول بیا بیغشه ورکو اوه بیاده غشانی چاله ورکو دا مطلب نه چې هغه به حلال کو هغه شانې به تقسیم کو نه بس دی به خپل قسمت معلوم کو سجل به وکړو قسمت به معلوم کو اوس شیطان هغه طریقه بدله کړې ده اگر چې هغه طریقه نشته دی خو طریقه شته دی دا ښځې لوی تراړه دا بنګلې د لماتو نو که دا درې دړې شنو جوړې ته بختورې او که دا دوه دړې شنو ته سپېرې راشه پال دلا چو دا قرآن شریف کلاو کا ولکی واو روتی دنو تسکیرے ہو که ان روتی دنو تبختورے نو بس کاری طریقی سر چی بندہ قسمت معلوم ہے لا شی غلط دے مخیل خضر آلن دے ہوئی رو بس زما اس کار نکی گی او دا زما سپیرو آلے دے او که مخیل مثال کم معشوم را دے بیا خاص کر خپل معشوم وی دا دیر بختور دے دی وجنے کل جی دے سار کار تاوزی نی جوڑی موری وی حالا تو کسر جی ادری دے چی پلار مستاسو پا مخوزی چی بختور لڑشی بختور لڑشی بختور راشی کل جی سار وقتی کی دکاندار لڑے ولدی وی داغو کا سودارا کا خو پیسی بس آبادا یردارون بے گاک دے دارا لما خرابو اور دا لمبے گاگ دے دا عالم خرابو ام اللہ دا چی قربو باندے شورو سن جوڑے طول عرص و با قربو بیا روانی دا دا دا کی دا دا دا سچے دا طول شرکی فیلی دے او عمل دے دا زمانی دے جاہلیت ذالکم فسق دا دا گناہ شے دے الیومن رضی عیسن لذینا نومی دا شواہ کسان کفرو چی کفر کرده من دینی کم دو دین استاسو نفلا تخشو هم پس میری گئی دو دین وخشون او یری گئی رمانا آل یوم من رضی اکملت لکم دینکم مکمل کرده من تاسو تا دین استاسو آتممت علیکم او پورا کرده من پتاسو بان نعمتی نعمت خبل ورزیت لکم الاسلام ور کرده من تاسو پار اسلام دینا دین اسلام طریقہ اگر یہودی وی کچھرے دا آیت زمونگا پا کتاب کے وی نمونگا آگا اورا دینا پا مونگا دا جشن رد دعا کرے و مونگا عید مناو کرے وی نو دا عید مناول اسلام کی دا دعا عید ہے بلکم عید نشتا دے و عید الفطر دے و بل عید الاضحا دے بلکم عید پا کی نشتا کاغا دے نو دا مبتدین ہو دے اگر آگا چاہ دے چاہ گا بدعات دی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے مال آگا وقت معلوم دے آگا رضا وقت رضا معلوم دے کم دے کی جد آیت را گلے خرمی پا دین اسلام کے بلکم دو خوشالی دو مناول رضا نشتا سیوا دے دو ہونا نو وی دا پا دغا کی راغلے ہوا دا عرفی پا ورز بانج راغلے دے عرفات مقام کی راغلے دے نو دا غا دیر الوی عرز دا خو مندو دا بلکم عید نشتا دے لکہ یو دا دو اختری دا مسلمانان دینی یو دو نوری دا ایرانیان دینی دا دا دا دے مہرجان دے او دا فشه نیم روز دے تو فشه دا دو اختر ای راغی مدرشان دی مبتدیعین یو درم اختر دے اگیل دے وی عید میلاد النبی سور لوی عید میلاد النبی ورطوی او دے لگیو آگا عید میلاد النبی اغمناوی منگا کلج فتاوہ حقانیا چاب شوا آغین مس تقریباً درویش مسائل خپل راویست نو بس آدی ذہن کی دا یو خبر رالا چیر دیل یو ترتیب لین ورکو چی وڑا گونی رسالت نجوڑا کو دا جا آغا مثال جیب کم راضی نو خبی چی دی فتاوہ جی دا مسائل دی نو بیارا تچاوی که چری دا غشانی بغیر اجازت مداسی اکل نو دعوی با درباندی اکی او مطلب دا تکلیف کی بپریو دی تکلیف کی بپریو دی نبیا من سو دلیو لگیرو مانکئی مولانا عبد السلام سے وام سو دلیو لے گلو چی اجازت مجھے ملوشی یوزل خو یہ ڈیر خیر پدی وانجے خو بزمون دا فتاوی ڈیر شورت تشی خو بز دیا اجازت انو ورکو بز میرا شدی لبل اللہ رب اختیار کو نو چی سمر دا علماء دیوبند فتاوی وی ناغا شورا کی می مولانا راز محمد سے تاو دغه شان مولانا عبد السلام سے تاو دین را مسائل را ویخ کئ دغه مسائل چې کوم فتاوا حقانیت دا را ویخ کئ او دیل ترتیب ور کئ او یو لا ټول یو ځای جمع کئ ناس تقریبا دو دیرش مسائل او دا دو دیرش مسائل اغیل چی من ترتیب ورکنو نم ورتکی خو دید موقف اشاعت التوحید والسنة اور علماء دیوبند موقف دا جماعت اشاعت التوحید والسنة سر او علماء دیوبند دی بارکی سوئی نو دا دو دیرش مسائل دی پا دی که علماء دیوبند دمی سر دی سری زمین سرد اوس هغه ستاسو هغه دی که قلم راخلي مونږ کې وباسو څه پروا نه کوي او که پکې مونږ نه باسي نو څه پروا نه کوي خو حقیقت داسې نه دی حقیقت هغه داسې نه دی یو شاعر هغه وي بخندید و گفت آن نشکل منست بخندید و گفت آن نشکل منست ولیکن قلم در کف دشمنست وی خاندل او وی داغ ما شکل نده خو قلم در دشمن داسو که ده ناغ در ما شکل روان جور کرده دین ما شکل در خیستا ده نمونگو والحمدللہ مونگو علماء دیو بانیو خو قلم در غلط و خلق و لاسو که ده ناغ وی دان ندی او دان ندی سره وی چې مونږ په ندی ندی باندې څه پروا نه ساتو اب کمه کلي چې دې خبرو نه مروب کېږي نو په هغه مسایلو کې په دغه باندې یو کم دیرشم نمبر باندې مسله ده د عید میلاد النبی مورتی کفایت الله رحمه الله داغ میں تپوس شیرے نو کفایت المفتی کی اگر جواب ورکی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا یا وفات کے دن ماتم اور غم منانا اسلامی تعلیم نہیں ہے نہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ نے یہ دن منایا نو دا اللہ پیغمبر دا دی حکم ورکڑے چیز ما دا پیدائش رض باندی خوشحالی مناو وی نو صحابہ کرامو دا رض مناو کڑی دا صفر اول جلد یو سل وصل ویختو نوالی یو سل یو پلزوس پوری زیم غلطی نبیات پوش شوی نبیات دا شانی جواب ورکڑے دی نو دریم دلتی نو تبوس شوین وی مروجا مجالس میلاد کا منعقد کرنا ہی بے اصل ہے دی مروجا عید میلاد النبی مجالس دا مقرر کول دا بی دلیل ہے بے اصل دی جدی ساسل نشتہ دے دا شانی سلورم دلتی نو تبوس شوین بے دا جواب ورکرے دے پنزم زل تین تپوس شویده نبیاوی میلاد شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے صدیوں بعد ایجاد ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود اور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے زمانہ مبارک میں اس کا وجود نہ تھا دا خسر میری یو کتاب والا میں در کا دغه شانی د دوی نه چې نقل کړی نو تقریبا څه پنځلس کره دي ددن تپوس شوے او پیندل لس کرتی دا جواب ورکے دا غاول جلد کی او دک کوئی کی دا شے بداد دے. دا شانی مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ دا غن وکرتی تپوس شوے آغوی دا شے بداد دے. مجلس مولود مروجہ بدعت ہے. دا مجلس مولود عید میلاد النبی مروجہ بدعت دے. در شانی مولانا خیر محمد جالندری دا فتاوا دا خیر الفتاوا ہے کہ آغوی دا بدعت دے. سرفراز خان صرف چوس وفات شوئے رحمہ اللہ اگر آئی سنت کی وم باب کی وہی دا شے بدعت دے. او بے ویلی دی دا 2504 ہجری کی یعنی شپگم صدی کی شپگم صدی نہ بلکہ دا ومی صدی پہ ابتدا کی نشپگ صدو پوری کوئی سنم نو نو دا ومی صدی پہ ابتدا کی دا مولود دا موسیل خار مظفر الدین کوکری بن ازبل چی 630 کی بیا وفات شوے عقیدہ ایجاد کرے وے جو ایک مصرف اور دین سے بے پرواہ بادشاہ تھا. کم چی او اسراف کو ان کے او دین میں او بے پرواہ انسانو دا مفتی فرید سے بے وے وفات شوے وے مفتی رشید احمد حقانی ناغوی اس محفل کا آغا بیا وئی دا شے شے دا احداث فی دین دے دا سے شے دے بدعت دے یہ ناجائز ہے اور احداث فی دین ہے. سب مسلمان اس سے اجتناب کریں. طول مسلمانان جد دین اجتناب کی دے وئی نا دا خشے دے او دا خشے دے دا شانی فتاوہ حقانیہ کی وئی وہی ہمارے نزدیک محققین علماء کی تصریحات کے پیش نظر عید میلاد کان کے نام سے جو مجلس منعقد ہوتی ہے اور جن کو آج کل کے علماء اور جہلا سب سے بہترین عبادت اور کار خیر جانتے ہیں بدترین قسم کی بدعت ہے. دا بدترین قسم بدعت دے اس تو پوچھا مڑا وکار دی پوچھا دوشانی دا دغن والی دی 287 نوالی تر 301 پوری دا ٹول حوالی دی جسو دولا مائی دیو بندو دا فتاو بہترین کتاب دی مونچے کلا چابک آن جوڑی 250 نسخی پا یو لگی خرسی شی نو با جوڑی بیا دا غشانی خرسی شی نمونگا پا او یا ورکو پاویا باندھے وہ دانا بیا پنجر کی جو ہے نا 140 باندھے وہ دانا خرسول ہے. اور خود خل کو لم خون دل اور گیا ہے وہ کسی کا ٹماٹر چی اربان سی گانا پر 2 روپئے کلو سی یہ بیا جی چڑھنا ہی خون دوں گی اور ابھی جی کل ادا پر 90 روپئے کلو سی نہیں بیا چڑھنی ڈیرا مزے دار ہے دا چی لال تو دل بیا پوش لے ملاوی کی نہیں بیا بس اچھی من دل پاویا در کو دا دمرا قیمتی نو خدا دمرا دا چی قدر ذر ذر گر شناس قدر جوہر جوہر دا ذر و قدر ذر گر نمالون دے او دا جواہر و قدر اگا جواہر و کاروبار والا تا معلوم دے پدی باندے سو وقت لگی دلے دے دارا جو مشیری دا اس تیارا نوڑائی دا اسا جی دا دا برا جی تا پخلا دی سروشن ٹیپ لگو لیتا ہے نا نوڑی برا لسو خلا کی ورکی انو آگا ستاق پل دا دا دے کار دے پکار دا دے کہ دا کتاب ہر مرگری آگستے دے ہر مرگری دا کتاب دی بیرتے ہیں انتا دی خلی سر مخلے چی تو گو رضا سیل دا دا علماء دیو بندو فتاوی نیری دا دی سو ہے دا تا سو پا کم غال روانی خود اے ہوئی مرب دی پوشاو ملیان پوئی شخفل کار بگئے من بدل شانی ناسی آل یوم نن رضی یائس اللذین نا امید جا کسان چه کفر کہے دا دین ساسو چه کفر کہے من دینکم دا دین ساسو نا امید شول فلا مطلب داستاسو دین لس نقصان نشی رسول فلا تخشوهم پس میری گئی دیدئی نوخشون او یری گئی زمانہ الیوم نمرد اکملت لکم دینکم مکمل کرنے دے پورا کرنے تاز تا دین استاسو نئے یوشے چی کامل شغوص چی پائی باندی سیوا والے کے ندا خراب والے دے اوکدا داغ نور مکمل را لی ندا نقصان دے بندل افضل سوکو دیو شلی ورکری نکتے دے یار یو وصر بلا پکار دا نن دا خوان نکی نکتے دے یار دا یواتی نلر پول پکار دی نکل ارکین ام دا نقصانی کی او کسی واکین ام نقصانی کی نقصانی کی گی بندہ وی دا چھے دا سو اجزاو نمرکب دیر دی نرستو بگی منگل دا مرچا چھے مچے چھے بچے پاتی نشی در شانی دین بدین پاتی نشی دین بدین پاتی نشی در شان کتو اوار کد آئیو شے تلر کونو بیام اگا چھے نیدی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُورَمِكُمْ بِتَاسُبَانِ نِعْمَتِي نِعْمَتُ فَلْوَرَضِي لِتُلَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأُورَمِكُمْ تَاسُسَ إِسْلَامْ طَرِيقًا دیو جن مولا علی قائل رحمه اللہ اگر دا آیت راولے دے پا خپل اندغو کی کتاب کی شرف قاقبر کی راولے دے نبی آوائی ولی را نجدو من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطرين بل قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا نحتاج في تكميله الى امر خارج عن الكتاب والسنة ويدوجنا منغل ما رسول كي خلاف كيد القران والسنة چاہا مختلف دی او گڑ وڈ دی خبر یوانا دا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا اللہ و استعب دا خیالی چی دا یو موٹے خلق دے خونن ازرون مختلف دی زنی دا ذکر بالجہر پا طریقہ مرو جوان قائل دی نزنی وی ندا بیداد دے زنی وی دا بیداد دے نزنی وی دا دعا پس جنازی نا بیداد دے نزنی وی نا دا کول گواری نتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وي الله ولي دعيت ديارا ولين بور پسي وي فلا نحتاج پس منگا محتاج نيو فمكمل والي دي خپل دين كي يو كارتا چه خارج دي دي قرآن و سنتنا وي لكسر انجي چه ولي دي الله تعالى هذا بيان بلاغ للناس دا قرآن كريم پورا و کامل کتاب دے دا پار دا خلق دا بیان دلشانی وی اللہ ویلی یولم یقبیم انہا انزلنا علیکل کتاب یطلع علیہم دلشان وی اللہ ویلی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو کچھا ویلی شرف خبر کم اللہ لقائی ویلی دلشانی دا علامہ شامی بلکی علامہ شاطبی کتاب الاعتصام جوئی یو کم پندوستم صفد اول جلد ابن ماجیشون داغ روایت دیا وی سمعت مالکن ما دے امام مالکنا اولی دلیلی اگا وی ویلی من ابتد آفل اسلام بدعتن یراہا حسنتن فقد زعام ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وي چاچي جولك بإسلام كيو بدعت أو دي ويدا خيستا بدعت دي دمار بچو كي خيستاي كي جولي دا خيستا دي نبدعاتو كي خيستا ني دی وجن مجدد الفتانی رحمہ اللہ وی دا فقیر پا بدعاتو کی حس نورانیت نگنی دے پا بدعاتو کی حیج بدعات را حسنن نمیداند حسنن نمیدانم زبا بدعاتو کی حس کم بدعات خنگانم چیدہ پا کی حسن بدعات دا سوک وی مجدد الفتانی رحمہ اللہ وی نو امام مالک وی چیدے وی داخل بدعات دے نو فقد زعامہ ددا قولو کہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرے پر رسالت کی ذکا اللہ وی نمرض ماتا سلستا سدین پورا کو نبیا امام مالک وی فما لم یکن یوم ایدن دینان پس آغا چی نو پا دغرز باندی دین چکل دا اعلان راتلو پا دغرز دین نو نفلا یکون لیوم دینا اگر نمرض دین نشکی دے دی وجہ میں تمام بدعات اگر دی آیت لاندی رد کی جی دے چی سلام گلو ایتا سکرے ہو بخار دے دی عجد پا حد کی دواو کئی ویستا پیغمبر دا سیویلیو کنا ابو بکر دا سیویلی دی کنا عمر رضی اللہ عنہ دا سیویلی دی کنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا سیویلی دی کنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا سیویلی دی کنیلی ویلی دے وی ای بنی ویلی خدا کو سبت کار ندے کر ای بنی ویلی خدا کو سبت کار ندے دا دی سر نمالی ویلی چی دا بد کار دے او کخ کار دے درود خ کار دے دا اللہ پیغمبر خدا نیلی ویلی چی گورے خبردار چی اولی قیدی کی گورے درود نوائی من این ندا کری دے وی که دا کار کڑے نہ دینو من خویم نہ رکھ دا دا دلائل دیا اے وی ڈوبے کو تین کے کا سہارا یا سڑے چی ڈوبی گی نا وی گوسو تیری لہم لا سچے وی گورے کدی سر ہوا تم نبر جوڑے دا گا نمبتدین دلائل دیا نمبتدین دلائل دی کل یو سیل لا سچولے ہو کل بل شیل آغا سل لا سچے چی خوجو تسات من فوق الارضی ما لها من قرار دا دا دلیلی جانو کم سرخ پینی دا دا دلیلی کم سرخ پینی فمنی زطر پساسو چی مجبور کرشو فی مخمصتین فلوگا کی غیر متجانف اللہ اسمین چنمے متجانف اللہ اسمین میلان کا ان کے گناہ تا پس یقیناً اللہ غفور رحیم بخن کا ان کے اور رحم کا ان کے دے یسالون کا تپوس کئی دشتان مازا احل لہم چس شے حلال کرے شیر پارا رئی ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرے شیر پارا ساسو پاک سی دینا وما علمتم من الجوارحی علامہ مجدی رحمہ اللہ وی یو مغفل یو کمک اللہ جاو تلاوت دو قرآن کریمی کونو نیوے وی وما علمتم من الخوارجی من الخوارجی نو خوارجی نو جواری وما علمتم آجی پوور کری تاسو من الجواری سے دخکاریانو نا سپے دخکاری دے باز دے باخرا باتور دے دا مرغی دی نو دا خکاری مرغی دی غی لگی تعلیم ور کرے دے مکلبین پدا سے حال کی چپری خودن کی ایتا سزا گیا پدا سے حال کی مکلبین چپری خودن کی ایتا سزا گیا تو علمونہن تعلیم ورکڑی تاسو دیتا مما دا غسن علمکم اللہ چپو درکڑی دا اللہ تاسو تا فکلو پس ورائی مما دا غسن ہم سگنا علیکم چی ساتلی دی علیکم تاسو دا پارا مطلب دا خپلے تین خوراک نہیں کرے وز پوس ملاح علیہ او یاد و انم دا اللہ پا دی باندے مطلب بورا مطلب دا دستی دا خلی اخکار حلال دے باز دا باخر باتور دے دا غی دا خلی اخکار حلال دے خوبصو شرطنو باندے یو دا چی تعلیم ولور کرے شوی کاسی باز دے اخکار حکونا غدل حلال ندے اسی بار اخکاری اوکر اگر دل حلال ندے تعلیم ولور کرشو ویو دویم دا چی مکلبین تاسو دیل پری خود کیے ویو دریم دا چی خوراکی تیننو کرے سلورم دا چی پو وقت پری خودو کتاویلیو بسم اللہ بسم اللہ دا اللہ پا نوم ماندی دی پری خودلیو بسم اللہ دی پیویلیو پینزم شرط اگا دا گرادی فقہ گرائی اگر دا چی بلکم غیر خکاری سپیور سرنی یوزہ شوے بلکم سپیور سرنی یوزہ شوے مطلب دا کہ تعلیم نوور کرشے انو حرات ویما خکار ناجائز کہ خپلت لے انو خکار ناجائز کہ خوراکی تنکڑے انو دا خکاری ندے خکار ناجائز کہ بسم اللہ دی پین نوویلے او تلے دے خکاری کرنے دا ناجائز نکچری بل سپے ور سر یو دے شیدن بیام ناجائز دے سبت لگی چی آگنی ولے دے او بیاتی داغستے دے او کن دنی ولے دی وجن ناجائز دے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اغا الفتح الربانی یو سپیتما صفا جوائی چاغ پلیت دے لیکن چاغ تعلیم واغستے دا خپل عادت پری خو دین دا غد خلی خکار جائز دے او چیت تعلیم نا لیا نت گوری نا ملو دا آغستے اوچا تو گر دے دا اغا نجس العینو لیکن دا غد خلی خکار حلالو گر دے دا او تو تعلیم نا لے نتو خوب تر دا دنے دا مخلوقات میں دی وجنا لو ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون خلق بدترین د مخلوقات دے دسپیو د خینگل نلان دے چاگا کان دی گنگیان اوران دی آگا چاگا عقل نکی دا اللہ دین تنرا گر دیا تلا لو ان شر الدواب دے یقیناً بدتر زندہ سر نہ کافر دیا بولے زکدئی تعلیم وان وسطی دعا دستی دخلی کار حلال سے استا شی ناجائز دے دی وجنا مسئلہ دا مشرک دلاس ذبح نہ کیجیے نو تفسیر خازی لکھ لی پر تفسیر دوسرے کاب کے چکل وئی فباسو احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایوہا کا طعاما فلیاتی کم برزق منہ ولیتلطف آغا آیت لانی وئی دا مبتدی دلا سلالم نکیجی او سر مشرک سر مبتدی میں ہوئے کڑے دے چوئی دا دلا سلالم نکیجی واتقوا الله غير الله لا يأتي الله سريع الحساب دير ذر حساب والا دي اليوم من رضي غحل لكم الطيبات حلال كلشي دي ساسو پار پاک سيونا وطعام الذين اخرى دار كسان مراد طعام نزبی حضا مراد طعام نزبی حضا زبی حضا مانا علال كلشو ساروه دي وطعام الذين افراد دعا کسان اوتو الكتاب اجور کرشه ده کتاب گر آتے ناهم الكتاب نوی اوتو الكتاب دی مطلب دا غا غلط اهل کتاب دی دا غیز بیحالا ویحل لکم حلال تاسو تا وطعامكم افراد تاسو یعنی حلال تاسو حل لهم حلال پارا دی نچا خویلی دی وجه نچی دا مشرکان نوی دا مشرکان نوی د دی وجنه چنه دا غی زبی حلال را حضرت شیخ رحمه الله دا خبر غلط ده څنګه جنو تل کتاب مشرکان می اخو دی مشرکان زو دعا یا سینو ګورا سوره مائده ګرست روان دی آیت ګورا دعا ویا نذری ویا لقد نفر